Jó estét! Mindig a bulvárral szeretem kezdeni, és rájöttem, hogy miért. Mert onnan a legjobb fölemelkedni. Tehát az ember szarul van, vagy nagyon alacsony szellemi szinten áll. A bulvár az egy olyan hálás téma, amikor onnan, érted, mint amikor a lótusz a mocsárból kinyílik, és akkor megy föl a víz fölé, a fény fölé. És olvasom, ez egy jó bulvár hír, aztán kurvára nem erről szeretnék beszélni persze, hogy állítólag a Mészáros Lőrinc esküvőjén szerepelni fog 100 millióért Jennifer Lopez. Így a, nos, ebben az az érdekes, hogy Jennifer Lopez is ilyen szivárványharcos, tehát pont odaillik egy NER esküvőre, egy NER főhercegi esküvőre. És akkor tudod, itt fölmerül, hogy miért pont Jennifer Lopez, na most Tibi atya szerint a név mágia is benne lehet, hogy Jennifer Lopez. De hát ez nyilván egy olcsó poénkodás. Egyébként az is lehet, hogy ez egy média hack, tehát egy lófaszt jön ide a Jennifer Lopez. Na, tök mindegy. Szóval, ehhez van valami? De lehet, hogy a Jennifer Lopez, amikor meglátta a szerződését, akkor a szivárvány identitás az háttérbe szorult, és azt érezte, hogy azért a magyar adófizetőknek a pénzéből azért mégiscsak megéri idejönni és a királyi esküvőn részt venni. De várj, Mészáros Lőrinc a saját pénzét költi. Semmi közünk hozzá. Ez egy nagyon sikeres vállalkozó. Arra költi a pénzét, amire akarja. Így igaz. Most ne csinálj már úgy, mintha te pénzed lenne, bazdmeg. Keressél ennyit, és azt majd te költheted el. Hát figyelj, én eredetileg elektronikai műszerész vagyok. De tényleg, 302-es számú elektronikai műszerész, az Egressy Gábor finom mechanika és műszeripari szakközépiskolába végeztem Zuglón. Bár a szakmai tanár csak úgy engedett át kettessel, hogy azt mondtam, hogy nem jövök vissza technikusi minősítőre. Tudod, azért én bölcsésznek születtem, tehát volt egy ilyen kis kitérőm. Na, lényeg a lényeg, hogy meg ne lásson forrasztópákával. Volt a kezemben. Bizony. Ez elképesztő. Na, ja. Na, de a mérnököknél már beszéltünk erről. Szóval, többen megkérdezték tőlem, hogy ugye az apu kihagyott 8 hónapot. Ez alatt a 8 hónap alatt azért történt egy-más. Amiről tényleg, hogyha lett volna apu, tehát nem lett volna járványhelyzet, és apusztunk volna, akkor lett volna miről beszélni. Érted? Ha más nem, mondjuk például a Kapitólium ostromáról. Az nagyon vicces volt, volt egy ilyen mém, hogy annak idején itt azt mondták a népnemzetiek, hogy ha majd Amerikában lesz busójárás, na majd akkor megünnepeljük a Valentine's Day-t. És Amerikában lehet busójárás, ráadásul a Kapitóliumba, érted? Tehát nem is akárhol. Mi pedig megünnepeljük a Valentine's Day-t. Mi megünnepeljük a Valentine's Day-t. Így van. Na. Szóval volt egy csomó téma, és elgondolkoztam, hogy tényleg, miért nem beszéljük ezeket át utólag? És az az érzésem támad, hogy mert már elmúlt. Vannak olyan témák, amik nem múlnak el. Tehát ha mondjuk felolvasunk egy márai vagy hanvas idézetet, vagy egy faludi verset, az nem múlik el. Vagy legalábbis sokkal lassabban. Tehát a mi életünkben biztos nem, mert még generációk élete alatt sem. Beszélünk a globalizáció problémáiról. Hogy akár még a jó lejáratott identitáspolitikáról. Tehát ezek nem ilyenek. De amikor ilyen események vannak, basszus, azt veszi észre az ember, hogy pár hónap is kész. Pár hónap és kész, mintha meg se történt volna. Tehát a Kapitólium ostroma nem olyan, mint amikor 1934-ben fölgyújtották a 33-ba, bocsánat, már 33-ba, a Reichstagot. Az már egészen korán. Ugye az volt a apropó arra, hogy letartóztassák a kommunistákat. Mert egy holland komcsira kenték az egészet, illetve máig nem tudni, hogy pontosan mi történt, de nagyjából kisatszolható. És az egy történelmi esemény volt. Ezzel szemben a Kapitólium ostroma az média esemény. Na most mi a különbség, érted, a történelmi esemény és a média esemény között, és van-e korunkban történelmi esemény? Mert valahogy intuitíve én azt éreztem, hogy nincs. Jó, hát a NER sajtó az azért fújja, mert nincs témája, illetve a témája megvan. Most egyébként nagyon jól jött a NER sajtónak, tehát ez volt a vakcina, meg a Gyurcsány, meg a vakcina, oltás, vakcina ellenesség, az ellenzék vakcina ellenes, múltkor mondtam, hogy szerintem én azokat a cikkeket hiányoltam a NER sajtóban, hogy még a történelmi rovatba, ugye Kumbéla is biztos vakcina ellenes lenne, ha élne, Trianonnak az oka a vakcina ellenesség, tehát ez kurva egyszerű, tehát ilyen NER cikkeket szerintem ilyen 2.0-as programok írtak, érted, ez a vakcina, Gyurcsány, vakcina. Tehát még egy ilyen ritmust is ki lehet neki találni, ilyen inkantációszerűség. Na, és akkor, és nem, tehát nincs. És a múlt alkalommal egy állati érdekes élményem volt saját magammal kapcsolatban. Erre az LMBTQI-ról meg a homofób törvényről beszélgettünk, és úgy éreztem, hogy rég volt ilyen szarapú. És én folyamatosan ilyen, hol untam magamat, hol ilyen fél depresszióba süllyedtem, Robi persze a melója miatt fáradt volt, rászámítottam, ő majd kiesett a székből és elaludt. De azért végig nyomtuk, meg mondtunk azért okos dolgokat, tehát fönt lesz a YouTube-on, úgy tudom, de valami állati rossz érzésem volt, és aztán azért, mert magunkat ismételgetjük, de hát korábban is ismételgettük magunkat, meg azért szoktunk olyanokat ismételgetni, amiket úgy gondolunk, hogy érvényes. De szerintem nem az önismétléstől, hanem egész egyszerűen éreztem az egész mögött, hogy úgy beszélek végig, nem tudom, ismered-e azt az állapotot, hogy beszélsz, és érzed, hogy erőtlen, amit mondasz. Olyan, mintha ilyen úgy ilyen fagarasok kopognának, érted, a padlón ilyen nincs a beszéded mögött az, amikor úgy beszélsz, hogy te is ott vagy, érted? És valahogy úgy éreztem, hogy érvénytelen az egész. De mi a szartól? Mitől? És egy-két vonatkozását nem mondtuk el például a témának. Tehát itt mindenki az országban a törvény körül örjönk. Pro meg kontra. És közben koncesszióba adták az autópályákat. És erről úgy, hát van egy-két cikk, én onnan tudom, nyilván sajtó volt, de hogy közben érted, van ez a kurva nagy balhé, a homofób törvénnyel, a gyermekvédelmi törvénnyel, attól függ, honnan közelítjük meg, Skaleta Gábortól, vagy máshonnan, és közben van egy gazdasági döntés. És akkor ilyenkor jön, tudod, az, hogy hát ezt gumicsontnak bedobták, de közben meg, mit tudom én, a komolyabb dolgokról nem beszélünk, és folyamatosan ezt éljük át. És itt van például ez a homofób törvény, ami már unalmas, de egy ideig ad témát. Lehet rágni. Ez akkor lesz majd ilyen Oroszország, érted? Még sokan azt sírtak nekem ismerőseim, hogy fú, most itt buziverések lesznek, meg elviszik őket, meg mit tudom én mi. Az lesz, mint mit tudom én, Csecsenföldön, meg hasonlók, de szerintem ez megint egy média téma. Megint egy média téma. És honnan tudjuk megkülönböztetni a média témát, érted? A nem média témától. Intuitíve. Majd az utódaink, vagy a hatása. Érted? Mert én most már így vagyok vele, tehát olvasom ezeket az eseményeket, és persze, apun elmondhatjuk róla a véleményünket, meg szellemeskedhetünk, de gyakorlatilag nem tudjuk, hogy ez most érvényes, vagy nem. És van olyan, amikor már érted, azt az unalmat érzem. És a múltkor ez volt. Beszélünk a LMBTQ-ról, amiről egyébként sokszor beszéltünk, és olykor néha még mélyebb aspektusait is megfogtuk. Valahogy múltkor úgy éreztem, hogy ez olyan, bazd meg, ez nem jó. Pedig én hoztam föl a témát. Én mondtam, hogy beszéljünk róla. Mert hát itt van, érted? Most mindenki erről beszél. Az apu meg végül is egy médium. Jó, hát egy kocsma beszélgetés, de akkor is hallgatják páran. Na most mi van? Hát felvetettem, érted, egy kérdést, egy nagyon komoly kérdés. Miért nem beszéljük meg az elmúlt 8 hónapnak az eseményeit? Amit sokan vártak tőlünk, hogy most akkor megint van apu, és akkor biztos elmondjuk, hogy mi volt a Kapitóliumnál, mi van Trumppal, mi van a vírussal, Egyébként tutira veszem, hogy megint jön majd a delta variáns, és ősztől megint lesznek bezárások. De van valami? Tehát van valami, amiről beszéljünk? Há, hogy ne. Tényleg van? Tehát tényleg nem az történik, hogyha ezt az egész karantént, ami telt, nagyjából egy háromnegyed év telt el ebben a... Nyolc hónapig nem voltam. Ebben a bezártságban. Hogyha ezt átugorjuk, vagy úgy meg nem történté tesszük, és azt mondjuk, hogy akkor most ott folytatjuk, ahol 8 hónappal ezelőtt abba hagytuk, akkor nem vagyunk érvényesek? Akkor ez így ott nem folytatható, mert azóta a 8 hónap alatt történtek olyan dolgok, amik változtattak bármin, ami miatt, amit most mondunk, már nem lesz érvényes? Pont ezt mondom, hogy ott folytatjuk, ahol abba hagytuk, és a 8 hónap úgy esett ki, mintha semmi nem történt volna. És 8 év is lehetett volna. Igen, a sitten. Hát igen, de nem, hát ez a, de nem ez jelenti a történelem vége? Uh-huh. De. És még ilyen kényszeredetten próbáltam, tudod, ilyen mélyebb, de hogy miért a transzneműek? Most miért a transzneműek lett? Van-e ennek valami archetipikus szimbolikája? És éreztem, hogy basz meg, Semmilyen nincs a 21. századnak, ami a 20. században meg ne történt volna. Meg ne valósult volna. Ami ne a 20. századból lenne retrózva. Na, azért figyelj, mondjuk a svéd leszbikus egyház, meg ilyenek azért 20. században még nem voltak. Korábban volt ilyesmi, vágod, korábban volt ilyesmi, 18. században. Na, nem egyház persze, de voltak ilyen hosszak kis dolgok. De azért, mert ez egy ilyen történelemformáló erő, a svéd leszbikus papok, vagy papnők, vagy nem. Tehát most ez így változtat valamin? Figyelj! Ez most valami olyasmi? Keresztény... Ami egy olyan fundamentális különbség, hogy akkor itt és most a vörös vonalat húzzuk meg. Most, hogy a svéd leszbikus egyházak zászlót bontottak. Nem leszbikusok egyébként, mindegy. Transzok. Mit transzok. Jó. Igen. Magukat tehát, transzok. Valami történt? Tehát ez most valami olyasmi a 21. századnak, ami majd megkülönbözteti a 20. századtól? Hát a 21. századot szerintem kurva sok minden megkülönbözteti a 20. századtól. Hát erről szoktunk beszélni. Csak a mennyiség és soha nem a minőség. Semmi szín alatt nem a minőség. Voltak semmi eszmék, új, Robi, semmi voltak új nem eszmék. Most, nincsenek. Nem, most azoknak az eszméknek, amik voltak, azoknak a homeopatikus mennyiségét kapjuk. De ezek ugyanazok az eszmék. Itt pont ez a pont, erről beszélsz, ezt vetetted föl, hogy itt nincs semmi új, hanem a régi van retrózva, és nagyon-nagyon leértékelve. Aha. És nagyon kis mennyiségben, homeopatikus mennyiségre redukálva. De hogy nagyjából azt kapjuk, tehát semmi olyasmi nem történik, ami a 20. században ne történt volna. Tök igazad van. Elküldtem neked a Tehet Péternek a cikkét. Kurva érdekes a csávó egyébként, ugye egy ellenzéki faszi, volt ő királypárti is, meg mit tudom én, az Azonnaliba írt, tehát de valahogy ugye ez a liberális közeghez sorolódik, meg minden, és írt egy olyan cikket, amire csodálkozom, hogy mondjuk Tamás Gáspár Miklós nem kapta fel a fejét. Tehát írt az Azonnalin egy cikket, amiben végig azt fejteget, és még a címe is ilyen provokatív, hogy valamikor a baloldal mosta össze a pedofíliát a homoszexualitással, és akkor hozza a történeti példákat, párat én is ismertem, a francia meg a német, főleg a 60-as évekbeli baloldaliaktól, de már a 20-as években is voltak erre precedensek, hogy a pedofíliát is be akarták vinni, tehát hogy a gyerekekkel, sőt 14 év alatti gyerekekkel való szexuális kapcsolatnak a szabadságát, és oda társították, árukapcsolták a homoszexuálisoknak az egyenlősítő, emancipatorikus törekvéseihez. És hozza ezt a izé. Érted? Igazad van, tényleg, volt ilyen. Lehet, hogy a Fidesz innen vette. Én azt hiszem, hogy nincsen semmi olyasmi, ami ne történt volna meg húsra, vérre menően, és most ezek ismétlődnek, de már nem húsra vérre menően, de már nem emberéletekre, meg meszes gödrök belőve. Ja. Persze Oroszországban, azért más a helyzet, de nem minőségében, hanem csak ahogy mindig is más volt a helyzet Oroszországban, mint Magyarországon. Tehát, ahogy keletebbre megyünk, ott hogy keletebbre más, megyünk, egyre nagyobb a tétje. Tehát a homeopatikus mennyiség már mérgezővé tud válni, hogyha eljutunk Moszkváig, és hogyha folytatjuk az utunkat az Uralon túlra, akkor meg egyenesen, tudod, már megpillanthatjuk a gulágok szöges drótjait is, de könyörgöm, Oroszországban a 20. században 10 milliókat gyilkoltak le. Most meg hát a Navalnyi lehet, hogy nem megy haza. Én nem akarom ezt a dolgot bagatelizálni, mert kibaszott súlyos dolog. Érteni kell, hogy ez a 21. században egy kibaszott súlyos dolog, a 20. században meg ez volt a bagatell, hogy egy Navalnyi hazajön-e vagy sem. Igen. Magyarországon a 20. században a Navalnyi nem lett volna tétel. Most meg a 21. századot az reprezentálja, hogy Navalnyiok sincsenek. Már hát Magyarországon. Itt, igen, Magyarországon. Itt Karácsony Gergők vannak, akik hát hazamennek. És ha megfenyegeti valaki őket, az is a Tóth Csaba, nem az Orbán Viktor. Nagyon jó. Tehát egyszerűen hogy mondjam, a 100 milliókat legyilkoló Szovjetunió az Navalnyi feláldozásáig redukálódik. A 21. századra. Jó, hát öltek meg újságírókat. Igen. Igen. Tényfeltáró újságírókat. Igen. Az elmúlt években. Igen. Ez azt jelenti, hogy, hogy ami a 20. században a sztálinizmus volt, Oroszországban, vagy Szovjetunióban, akkori Szovjetunióban, az ma nagyjából egy ilyen Mussolini-féle fasizmus. Nak a szintje. Mára. Na igen, annak a szintje, hogy így, hát így eltűnnek újságírók. Igen. Meg a liftnak, a lift leszakad alattuk, és hát a liftaknál van végzik. Igen. Hát ilyen balesetek történik. Mussolini alatt egyébként volt, hogy ellenzékeket bevitték, és ricinust itattak velük. Ez volt a kínzás. Hogy fossanak. Aha. Na, tehát hogy ezt mondom, hogy... Tudod, ilyen olasz, latin terror, nem német, meg orosz. Igen, ez a, igen. Ez a kedélyes. Ez igen, a, csak tudod, a 20. században ezen így lehetett röhögni, hogy hát így bevitték. Hát jó, hát páran meghaltak, de hát azért Olaszország. Na. És deportálták, ma... deportálták a homokosokat, várjál, hova is, nem, Korzikára, ha jól tudom, vagy valamelyik Szardíniára. Valamelyik. Buziskodjatok Korzikán. Nem, az, tudod, ez volt a nagy büntetés. Szardínia, mert Korzika az Franciaország, mindegy. Jó, tehát, Szardínián. Igen. Jó. És szóval, hogy ma Oroszország az, ami akkor Olaszország volt. És ma nem röhögünk ezen, mert a 21. századnak az a virtualitásában, meg a tétnélküliségében, meg a ennek a 21. századnak a szimbolikus jelen állapotában a újságírók eltűnése, ez egy súlyos dolog. Sőt, ma, ha azt mondjuk, hogy ez már a Mussolini rendszerére emlékeztet minket, ez a putyini rendszer, ami szerintem egy elég pontos analógia, nem véletlen én mondtam, akkor azon elszörnyedünk. Már hogy te, mint a Salvini hasonmás? Nem, én, mint a hiteles értékelő. Ja, értem. De a 20. század relációjában ezen így persze lehet röhögni, meg lehet legyinteni rá, hogy Mussolini. Ja. De a 21. században, ahol a legtöbb, ami történhet, vagy a legrosszabb, ami történhet veled, az az, hogy kikerül rólad egy videó, ahol megbaszol egy kecskét. Érted? Ez a legrosszabb, ami nagyjából, ami történhet veled. Igen. Függetlenül attól, hogy basztál-e kecskét valaha, vagy sem. Igen, de az már könyvelő 4 napja. Na, mindegy. Szóval... Na. Látszik, hogy erre egyébként inkább lenne igény. Ja, a közönség reakciója egy ilyen szonda, ja, mi? Ja. Még nagyobb igény lenne, hogy egy ilyen kis színpadi játék keretében megelevenítsük a könyvelő 4 napját, nem? Az már a Black Mirror, nem? Az már a Black Mirror. Igen, de lehet, hogy 100-nál többen is beférnének ide akkor, nem? Jó, hát ha te elvállalod, én biztos nem. Na, Szóval érted, azért most poénkodunk ezen, de ez egy súlyos téma. Ez egy nagyon súlyos téma, mert érted, éreztem az érvénytelenséget még a mi témánknál is. Hát szerintem arról van szó, hogy ezt a 21. századot nem tudom, hogy meddig fog tartani ez a... Azért azt érzékeltük, hogy nagyjából 2001. szeptember 11-én kezdődött. Hát ez a rövid 21. század. A civilizáció. Nem. Nem. Hát ez, nem. Ez a nem. Nem a Mad Max. Nem, ez az abstrakt kor. Ez a posztmodern. De ez még van. Abstrakt, igen, van. Hogy ez meddig fog tartani? Hát hogy hol lesz a vége? Szerintem érzékelni fogjuk, amikor vége lesz. Már ha megérjük. Vagy hát az unokáink érzékelni fogják, amikor... táján. Meglátjuk, hogy meddig fog tartani. Ja. Minden esetre ezt nagyjából ugorhatjuk. Aha. Tehát addig nem fog olyan dolog történni, ami, hogyha véget ér, olyasmi lenne, hogy hát várjál, itt nagyon sok minden történt, ezt nem tárgyaltuk ki. Semmi kitárgyalni való nem lesz rajta, és nem azért, mert nem fog történni, mert a média rengeteg történést le fog gyártani, hanem azért, mert ezek egyikéből sem fog következni semmi a következő napra. A következő nap nem fog belőle következni semmi. Ennek megfelelően, ha aznap kitárgyaljuk, akkor is csak azért tárgyaljuk ki, mert mi is az aznapi headline-oknak a hipnózisába kerülünk. Igen. És ezért aztán úgy gondoljuk, hogy benézzük, mert úgy gondoljuk, hogy ez a fontos. Na most figyelj, a világ első számú hatalma, még, de már nem biztos, az Amerikai Egyesült Államok. Figyeled régen ott az elnököket? Már így karakterológiailag. Mondjuk emlékszel Bushra? Melyikre? Voltunk a tüntetés, George W. Bush. A másodikra. Az apja is itt volt, az elhányta magát például, és összeesett, mert valami rossz kaját evett Budapesten, arra még emlékszem. No csak. Aztán, de az még egy ilyen konzervatív, ez a tipikus, az a WASP konzervatív csávó volt. Na hát a fia az meg ugye már szegény, már ilyen kretén. És aki tényleg így nem tudja, hogy mi van, érted? Gyököt vontunk az apjából. Meghalt nem a Dick Cheney, a másik csávó. Donald Rumsfeld. A Rumsfeld, így van. Hát... Háborús bűnös. Hogy mondjam, egy jó szót se. Ennyi elég is lesz. Na, igen, valami keresztényt akartam mondani, hogy az Isten irgalmazzon bűnös lelkének hasonló. Nem fog. Igen. És érted, és akkor jön mondjuk az Obama, meg jön a, érted, jön az Obama, és aztán jön a self-made man, érted, az amerikai Berlusconi, érted, a Donald kacsa. Vagy nem, inkább a nagybátyja szerintem a Donald kacsának a Dagobert bácsi, igen, tehát kurvára, érted? És akkor jönnek ezek a csávok, és akkor most megjelenik, érted, Besenyő Anti bácsi. De tényleg, Iránnak nem lesz nukleáris rakétája. De nem az meg, hát, és akkor, na, és akkor megostromolják a Kapitóliumot, élén a busójárás, érted? A sámán csávó. Egyébként nekem kurva szimpatikus volt a csávó. Ez az Angelo akárki. Ja, Istenem, is tudod. Érted, ilyen bölényfejet, hát én a Vinetunál láttam meg ezekben a régi indián filmekben, érted? Az öreg sámán ül, és megjósol, és a harcosok meg mennek. Szegény QAnon sámán kérte magának a kegyelmet a Donald Trumptól. A Donald Trump meg úgy volt vele, hogy bár már nem elnök, de azért nem fogja össze QAnonozni magát. Ő azért még szeretne egyszer majd újra elnök lenni. Nem adott kegyelmet. Ja. Nem adott kegyelmet. Ő hergelte fel, nem adott kegyelmet annak a QAnon sámánnak, akit 36 órával korábban a beszédében ő úszított rá a Kapitóliumra. Igen. Hogy szerezzünk érvényt az igazságnak. És az ment is. Láttad a csávót beszélni? Láttam egy videót. Tök úgy beszélt, mint te. Tehát még vihetem valamire. De kurvára. Majd egyszer nézzétek, te így magyarázod. Bazánk mondani, ez Puzsér. Csak így külalakra ki volt festve, meg bölényfej volt rá téve a fejére. Na, szóval... Egyszer meg kéne ostromolnom a Karmelita kolostort azért. Szakíthatnék időt rá, nem? Ja. Na, látod, mégiscsak megtárgyaltuk. Na, ennyi elég volt a Kapitólium ostromából. Ennyi következik a Kapitólium ostromából, ja. De ilyen azért nem történik. Tehát egyre inkább ilyen kabarészerű lesz az egész, tudod? És van egy-két halott, szegények, Isten nyugosztalja őket, stb., de hogy egyre inkább csak média esemény. És ilyen értelemben akkor viszont figyelj! Bizonyos tekintetben érdekes volt, és abban a tekintetben volt érdekes, hogy zavarba ejtő hasonlóságot mutatott az eset a tévészékház ostromához. Tényleg? 2006 őszén. De ott volt a Túró Rudi forradalom. Igen. Egy Akela pólós csávóért be először. Hát sziasztok, itt vagyunk. Ez volt a izé. És ellopták a Takács Eszternek a fényképét, mert gyerekkorában az anyukája szerette, meg a tévémacit. És kifosztották a Túró Rudis izét, érted? Ellopták a tévémacit? A tévémacit, igen. Arra lecsaptak a forradalmárok 2006-ban. Kurván. Hát én is ellopt volna. Hát bazzek, valamire kurva azért... jó. Hát emlékszem, amikor köpködött? Na jó, ez már Biden, de hogy... De lassan indulhattál az amerikai elnöki. Ja. Kurvára. Na, szóval figyelj, és azt akarom ezzel kapcsolatban mondani, hogy ilyen ebbe egyébként viszont én vittem a prímet, de te azért így muzsikáltál alám, és itt ilyen iszonyú sötét, ilyen disztópiákat festettünk föl a gender kapcsán, Orwellt idéztünk állandóan, az illiberás, és bazd meg, lehet, hogy az egész kamu. Tehát még csak 101-es szoba se lesz meg, izé, tudod, Winston O'Brien párbeszéd, megérted? Tehát, mert látjuk a totalitárius elemeit a gondolkodásmódnak. De lehet, hogy az egész kamu, tudod? Nem. Amit szoktam mondani, mint a tibeti halottas könyv, vagy mindenféle démonokat lát a halott, és mondja neki, érted, a felolvasó, hogy az a te tudatod terméke, ne félj tőle, és akkor szerte is foszlanak. Látjuk a totalitárius elemeit, de közben látjuk az egésznek a virtuális jellegét. Illetve látjuk azt, hogy ennek a kornak is megvannak a rohamosztagai, amelyek menetelnek, és a bakancsok azok dübörögnek, de ezek a virtuális térben dübörögnek, nem a fizikai térben, nem az utcákon, nem a tereken, hanem a kommentmezőkben, meg a fórumokon. Próbálkozott. Igen, egészen addig, ameddig Vona Gábor fel nem oszlatta, illetve Orbán Viktor, hát hogy is mondjam, be nem integrálta a talpasai közé. Kaptak egy taslit. Kaptak egy taslit, igen, és utána meg egy ajánlatot. Igen. Szóval, hogy az egész valahogy virtuális. Az egész valahogy tét nélküli. Az egésszel kapcsolatban valahogy az az érzésünk, hogy egy modellezett térben zajlik. Egy média térben zajlik. És a legtöbb, amit nyerhetsz, az a pénz. Aha. A legtöbb, amit veszíthetsz, az a pénz. A legtöbb, amiről dönthetsz, az egy választás, esetleg egy-két harmados választás, esetleg az ország fölötti hatalom, de ez is már csak pénz. Hát a helyzet az, hogy már a hatalmasok sem tudják másra használni. Annyira virtualizálódott a 21. század, annyira jelképessé vált a történelem, hogy már a hatalmasok, amikor minden hatalmat elsajátítanak, akkor is hát nagyjából mi az eredménye, a végső mérlege, hogy hát sokkal gazdagabbak lettek, mint az elején. Tehát most Putyin aztán tényleg egy kontinensnyi ország fölött diszponál. Ő tényleg megnyerte az úgynevezett Oroszországért zajló küzdelmet. És most akkor az övé az Oroszország? Hát ő a legnagyobb oligarchája. Az biztos. Ő a legnagyobb politikai és gazdasági hatalom Oroszországban. Ez kétségbe vonhatatlan. De ezen felül mit nyert? Próbál valami diktatúra szerűséget. De igen, tehet még. A 21. század, meg a posztmodern, meg a feltöredezés, meg ez a a szimbolikussá váló történelem, a történelem vége. Az atomrakétákat ráirányítja Washingtonra, tudod, az 20. század. Emlékszel? Igen, ez az volt atomháborús a 20. félelem? Igen, ez volt kurvára a 20. század. És én azt hiszem, hogy az atombomba meg a hidegháború volt a bevezető kampánya ennek a posztmodern kornak, ennek a dédnélküliségnek. De az még vastagon 20. század volt. 20. század hiszen volt. Hiszen dobtak le atombombát. Volt, azzal nem, volt. Ért véget a második világháború. Nem, a hidegháború nyitánya volt az atombomba kipróbálása, úgymond. Záró és nyitány. Záró, igen, a történelem fináléja. És prológus. Igen, igen, az átvezető kornak, ennek a köztes kornak a prelüdje. Na igen. És a köztes kor már arról szólt, hogy a fegyverek még valódiak voltak, a konfliktus még valódi volt, még volt valódi ideológiai különbség, még tényleges volt a politikai szembenállás, de már nem lehetett elsütni a fegyvert, már nem lehetett elkövetni a háborút, már nem lehetett megrendezni a világ végét. Tudod? Hanem a világ vége el lett halasztva. De mennyi film szólt róla? Másnap. Láttad? Ezek a filmek is elsüthetetlenne. Mindegyik ilyen film elsüthetetlenebbé tette az atomfegyvert. Igen. És ezáltal létrejött egy olyan kor, aminek már a tétje is virtuális. Tehát nagyjából ennek a kornak az a tétje, hogy melyik fél az, amelyik a Jani. Melyik fél az, amelyik jobban jön ki a helyzetből, amelyik jobban uralja a pillanatot, amelyikről utána ilyen fölényes mémek készülnek, és melyik fél az, amelyikről utána ilyen nyomorúságos mémek készülnek. De most úgy beszélsz erről egyébként, mintha egy ilyen kártyaparti lenne. De nem az? Ja, olyasmi. Szerintem abszolút az. Ja, ulti vagy, hol lehet blöff, hol van a blöff leginkább? A pókerben. A pókerben. Na, abszolút. Igen, ja. Igen, igen. Ez egy pókerparti. Csak a helyzet az, hogy a régi pókerpartik, azok még húsra vérre mentek. Mindegyik zseton 100 000 ember volt. És hogyha a Sztálin vesztett egy körben, akkor ott 100 000 ember meghalt. Ha megnyert egy körben, akkor is meghalt 100 000 ember, de azok pont nem oroszok voltak. Igen. És ez adta a tétet, és ez adta a fedezetet a játékhoz. Nagyjából ettől nem volt játék. Na most ez az, ettől volt hús, világos. Húsvértéttel bíró komoly történelem. Igen, de ez, amit most mondasz, ez a világ igen nagy részére igaz, de még vannak 20. századi területek. Az Nigériában vagy Szíriában nem ez van. Ha megnézed a DESH-t, tudod, politikailag korrekt elnevezés a DESH. Igen, megtanultuk. Úgy beszélünk, így hívják az iszlám államot. Az iszlám állam, így van, az ISIS. Na ott azért, hát ott azért. De az is kurva érdekes volt, figyelj, erről már beszéltünk, hogy a tálibok, akik nagyon hasonló rezsimet vezettek be, az még ilyen nagyon arhaikus volt. Az iszlám állam az ugyanezt csinálta, de a médiát már profi módon használta. Tehát ott egyszerre ment vérre, de kurvára média esemény volt. Volt, amikor nem vágták le a csávónak a fejét, hanem imitálták és csináltak belőle egy filmet. Ilyen fenyegetőző üzeneteket. Abszolút profi módon használta a DESH a médiát. De én azt hiszem, hogy ez is már egy gesztus a 21. századnak, egy gesztus a posztmodern kornak, hogy a Daesh az azáltal egy ütőképes szervezet, hogy jól kommunikál. Hogy jól kommunikál. Ja. Én azt hittem, hogy egy terrorszervezet, én nem tudtam, hogy egy marketingügynökség. Az. És most kell megtudnom, hogy bazd meg a utolsó, tényleg rendes, pszichopata, tömeggyilkosok is egy kibaszott marketingügynökség? És a marketing ügynökségek azok pszichopata, potenciális tömeggyilkosok? Fordítsuk vissza a metaforát. Reciprok, tudod? Így is szinte pontos. Ja. Tudom, kedves. És talán még, hogy mondjam, még a diagnózis, még lelóg a realitás alkotta képről, de meddig? Még 10 vagy 20 év? Ameddig szinkronba kerül a kettő? Ja. Egyébként kurva érdekes, most sose szoktam nézni az ötöt. Büszkén. Nem, nincs rá energia. De egyébként megnézném, mert Konok is ott van, te is ott vagy, tehát két haver is. És most megnéztem ezt az utolsót. És hát azt hittem, beszarok, bazd meg. Van az a szerencsétlen kis csaj. És három csávó, mind a három persze az emancipációnak a éllovagja. Érted? De ott a szerencsétlen kis csaj az ott. De egyébként milyen érdekes, ő mennyire lesz a demokratikus, és az emberi jogok, és majd szólni fog Angela Merkel, és a nyugati demokrácia. És akkor Puzsér magyarázza, hogy hát a cégek meg a Konok magyarázza, hogy ez ilyen, milyen látványpolitika. Ceglédi elmagyarázza. De mintha semmi nem történt volna, érted? De a demokrácia itt akkor is, és akkor majd az Európai Unió szólni fog, és akkor majd hú, bazd meg, de ciki volt. Hát, de tudod, de az igazság, hogy... Én, ha feminista lettem volna, betiltottam volna. Figyelj, a helyzet az, hogy a 90-es években, meg még a ezredforduló tájékán mondhatom, hogy mi még mind Ónodi Molnár Dórák voltunk. Aha. Ő ki? A kis saj, akiről beszélsz, bazd meg! Ja, bocsánat. Jó. Magad nevében kéri elnézést, igen. Mióta stúdióban mind tudtuk a nevét, bazd meg! Én... Nem mi aláztuk le a kis sajt! Tudod, Csobánc Adél, vagy... Tudod, ezzel vágod ki magad, Vasvári, hogy más nőket is lenézel? Igen. Nem nézem le, rossz vagyok a nevekbe, egyszerűen ennyi. Érted? A Puzsért azt könnyű volt megjegyezni, mert még egy ilyen név, csak a Molnár Ferenc darabjában volt, ahol egy betörőt játszott. Érted? Tényleg Puzsér János, hogyha egyébként fia lett volna Robinak, Jánosnak nevezte volna el a klasszikus Molnár Ferenc darab miatt. Ez a Puzsér, egyébként még a tehát két színházi, meg rajta van a és mondják, ez a Puzsér, és milyen érdekes ezt így most így hallani, ugye? Igen. Ugye, a Hauman játszott a Puzsért. Hát a nagyon betörőt. Sokan játszották a Puzsért, az igazság, hogy a... De tudja a rokonot, főleg a betörő is Hauman, volt. Hauman is eljátszotta a Puzsért. A Bajor Imre is eljátszotta a Puzsért, a Gálvölgyi János is eljátszotta a Puzsért, és nem is sejtették, hogy egy nap eljön értük a Puzsér. Ja. Igen. Kurva jó. Ja. Addig kurva idézték, amíg eljött, bazd meg. Tehát azért nem egy olyan név, mint a Szabó, meg a Kis, meg a Farkas, érted, hanem hát azért kevés van belőle, ja. És hát tuti, hogy valamilyen rokonodról mintázta a Molnár Ferenc. Szóval, hogy arról van szó, hogy mi mind ilyenek voltunk, mint az Ónodi Molnár Dóra. Igen. Csak ez alatt a... Ez alatt az... De mi az, hogy ilyenek voltunk? Mikor? 90-es évek meg az ezredforduló. Ja, értem. Hát én nem. Jó, te sosem. Egyeket de te valójában mindig is ott lebegtél felettünk, mint a féle elérhetetlen numinózum. Mi mindig törekedtünk föl hozzád, de sosem értünk el téged. Nyilván ma sem, de hidd el, látod rajtunk, legalábbis remélem én is az és a Dóra is, hogy már nagyon sokat fejlődtünk fel te feléd. Nem. Sosem érhetünk el. Nem. De azért mi már azért próbálunk, már egy csomó mindent tanultunk tőled. Nem. Így most már azért már többek vagyunk, mint egykor. Legalább ezt ismerd el. Ó, nagy én. Nem erre gondoltam, de most, hogy mondod. Oké, értem. Nem, arra gondoltam egyébként, hogy mit tudom, a Konok se, hát az egy ilyen anarchista csávú volt. De akárhogy is. A amikor 90-es években, meg az ezredforduló éveiben, voltak illúzióink Európával kapcsolatban. Voltak illúzióink a nyugati civilizációval kapcsolatban. Aha. Voltak illúzióink a NATO-val kapcsolatban. Voltak még akár az ENSZ-el kapcsolatban. Voltak illúzióink a történelemmel kapcsolatban, meg az eszmékkel kapcsolatban, szóval, hogy tele voltunk illúziókkal. Nyilván te már akkor is a legjózanabb voltál köztünk. De akkor azért még mi mindannyian, talán még te is egy szemernyire hittünk azokban, mindazokban, amikben ma az még mindig az Ónodi Molnár Dóra látványosan hisz. Ettől ő ettől egy ilyen naíva. De szerintem neki ez az ereje. Aha. Hogy ő ezekben... Bájának mondanám, de a szónak nem a szexuális értelme. Nem, hanem ebben a lesajnáló... Nem, patriarchális értelme. Igen, értem, jó, de értem. Várjál, egyébként, ha már engem itt előhozol, baszkikám, mondd-e neked az a szó valamit, hogy arrobori? Az egyik barátommal ennek kapcsán ismerkedtem meg valamikor 2006-ban. Aki bemutatta a könyvemet, amit amúgy nem olvasott el. Pedig és délután már... találkoztunk egy tüntetésen, ott kezdtünk el haverkodni. Na, már nem itt tartanék, ha elolvastam volna, igaz? Ez csak azért érted, hogyha most mondjuk ne adj Isten 20-30-40 év után belenéznél, akkor tényleg... Látnám, hogy te már akkor megmondtad. Te már akkor pontosan tudtad. Benned már nem voltak illúziók. De hányban jelent meg ez a könyv? Hát az 2000... Mit tudom én. 6? 2000-es évek elején írtam, és 2006 körül jelent meg. Ha? De az esszéket korábban írtam. Még korábban? Hát 2000 és 2006 ez között. Elképesztő. De hogy már... láthattad... De már a 90-es években is. Már a 90-es években is? Sőt, már a, már a születésem előtt is olvastam. Nyílt rá a szemed? Úgy, már hogy, akkor? Úgy, hogy olvastam Calvin Jánosnak a kettős determináció, bocsánat, predesztinációjáról szóló könyvét, és onnan megtudtam, hogy Isten már születésük előtt kijelöli a igazakat. Úgy. Hát ez így nem is nagy kunszt. Na, hát eddig csodáltalak, baszod. De most már? Ja, így. Ja, most már lesajnálsz. Kálvin miatt baszott. Élettem az ónodi Eszter. No, Molnár Dóra. Molnár Dóra, bocsánat. Te valahogy mindent meg tudsz jegyezni. Igen. Csak ezeknek az ostoba picsáknak a nevét, nem igaz? Hát valahogy ezeknek valahogy sosem marad meg a fejedben a neve. Kikérem magamnak, a te... én most szégyenkezem Robi barátom szexista megjegyzései miatt. Bennem ez föl sem merül, hogy valakit ilyen módon minősítsek. A nevét elég megjegyezni, tudod? De én senki akkor lehet, nem lehet tudom megjegyezni azonnal. Csak te hoztad föl, tudod? Sem, csak általában ilyenkor nem az van, hogy én hozom föl. A Varga legutóbb Viktort te hoztad... a Király Viktorral. Hát legutóbb, azt se tudtam legutóbb te hoztad, nem is nő, legutóbb, állítólag. Legutóbb te hoztad föl a Csobot Adélt. Igen. De tudod miért? A Csóti Adélt, tudod? Ja, most ja, már ja. Emlékszel, ugye? Ja, igen. Most te hoztad föl az Ónódi Esztert. Ja nem, a Molnár Dórát. Hú, basszus, az Ónódi Eszter az, akit a zsidók megöltek, és a vérét a pászkába sütötték. Nem, az egy színésznő. Ja, nem. A... Milyen Eszter? Nem is Eszter. Solymosi Eszter. Solymosi Eszter, basszus. A Tisza Eszlári vérvád áldozata. Igen. A Tisza Eszter? Na, szóval... De várjál, tudod mi a baj? Hogy azonosultam, tudod, ez azonosultam a Bidennel, ne haragudj. Ja, azonosultam ja, a Bidennel. Ja. Túlságosan, jól van, szégyellem magam, de én legalább tudom magam szégyelni. Te meg szégyentelenül mondod a fasságaidat olykor, érted? Anélkül, hogy elnézést kérnél a publikumtól, amikor lebuksz. Vágod? Mert jobb egyenesen akkor is tartani magad hozzá. Van ennek egy lélektana. Ha az ember hátrál, akkor belekapnak már így az izék, ja, kutyák, ja, ja. Érted? Na, Bajer Zsolt ismeri ezt nagyon jól. Tudod, a mestered. Na, meg nem torpan. Figyelj, azt akarom, picit komolyra, kicsit. Azt akarom kérdezni, érted, nyomatod ezt a izét, ez a még több Európát, nincs közös Európa. Tudom, a sznobjektívben is én voltam akkor a vendég, amikor az Európai Unió 10 bűnéről volt szó, stb. És ott is nyomatod, így az Európa, úgy az Európa. És én egy kettősséget észlelek itt is. Lehet, hogy következetes vagy, csak ezt érdemes lenne megmagyarázni. Tehát, hogy nyomatod ezt, hogy több Európát, még több Európát, közben ugye kárhoztatod te is helyesen a brüsszeli bürokráciát, amikor mindent megszabnak. Kárhoztatod azt, hogy a német autógyárak, meg a Reinmet, egyébként a Reinmetált meg sem említetted, az azt hiszem fegyvergyár, nem? És az egy nagyobb cucc, mint az autógyárak, még pluszba. Szóval, hogy leuralják ezt az egészet. Na most figyelj, Robi, a még több Európa azt jelenti, hogy még inkább gyarmati. Na várjál. Érted? Várjál, még inkább gazdasági gyarmat. Várjál. Vagy a francia cégek is kimarják a köztes Európát. De érted? Most várjál, nem lehet egyszerre azt mondani, hogy még több Európát akarok. Tehát azt akarom, amit az alapító atyák. Azt akarom, amit Charles de Gaulle. Tudom, azt akarom, amit Konrad Adenauer. Az integrációt akarom egészen az egyesülésig, mert ez volt az Európa Egyesülésének, az Európai Uniónak, ennek az egész európai együttműködésnek az eszménye. Ugyanakkor meg fenntartom... Közös piac, így nevezték, tudod? Nem. Nem kizárólag. Hanem aként indult, de maga az Egyesült Európa, mint koncepció, úgy a de Gaulle-nál, mind az Adenauernél egy folyamatos integrációt, egy folyamatosan bővülő integrációt jelentett egészen az egyesülésig. Ja. Ez kizárja az Európai Unió kritikáját? Ez kizárja az Európai Unió hatékonytalanságának, korruptságának, és főleg az Európai Unió hiányának, érdemi hiányának a kritikáját? Oké, nem, hiszen nyilván az európai gondolkodás az önkritika mindig hozzátartozott. Én nem ebből az Európai Unióból szeretnék többet. Várj, most a Dobrev Klára de az, hogy ennek az Európai Uniónak a teljesülését hiányosnak tartom, az nem jelenti azt, hogy vissza akarok hátrálni a szuverén nemzetállamok Európájához a la Orbán Viktor. Na. Hanem az... úgy gondolom, hogy rendes Európai Unióra lenne szükség, és a tényleges Európai Egyesülés az, aminek a mentén végig kéne vinni az integrációt. Tehát közös diplomácia, közös külpolitika, közös hadsereg, közös titkosszolgálat, európai ügyészség és olyan, hogy mondjam, szociális Európa, közös adópolitika, valami szolidaritás, amelyben a gazdagabb államok, a szegényebb államok javára lemondanak a saját életszínvonalukról, a saját jólétükről, azért, hogy Európa gazdaságilag, szociálisan minden tekintetben egyesüljön, és együtt emelkedjen tovább. Hoppá, akkor nem csak a la Orbán Viktor, hanem a la nyugati országok, akik ilyen félgyarmati státusz szerettek volna a izének, ennek a bizonyos köztes Európának. Pontosan. Arról van szó, egyébként a visegrádi együttműködés, hogyha most nem az orbánista részét, nekem vannak baloldali ismerőseim, echte baloldali, rendes baloldaliak, érted? Akik azt mondják, hogy tulajdonképpen nem ördögtől való, hogy a közép-kelet-európai kisországok, érted, egy balanszt képezzenek Brüsszellel szembe. Csak hát ugye ne így, ahogy az Orbán. Ők maguk rekesztették meg a közteherviselést, hogy úgy mondjam. A szociális már Európa eszméjét. Kik Európa, ők? Európa, a nyugat. Tehát a nyugat. A nyugat. Aha. Igen. Ja, azért tehát valójában ők a fékei az integrációnak. Na, és azt gondolom, hogy ez a kritikai pont Európával kapcsolatban. És ennek Magyarországon nincs képviselete. Ennek Magyarországon nincs hangja. Magyarországon kétféle álláspont van. Az egyik az, hogy Európa elhibázott, mert túl sok. A másik az, hogy Európa jó és nagyszerű, és szabadítsa fel ezt az elfajzott, putinista, oligarchikus Magyarországot. De az a narratíva nem létezik, amely szerint Európa az túl kevés. Európa az azért elhibázott, nem azért elhibázott, mert egy birodalom akar lenni, ami elnyomja a nemzetállamokat, hanem azért, mert valójában egy olyan szerveződés, amelynek a keretében a nyugat elszívja a félperifériának. Nyugat-Európa elszívja Kelet-Európának a munkaerejét, és tulajdonképpen még nagyobbra Duzzasztja a, különbséget, kvázi, különbség. Kvázi fokozza azt a, növeli azt a szociális szakadékot, ami a centrum és a félperiféria között van. És nem gondolod, hogy az orbánizmus, meg ennek a lengyel megfelelője, vagy a Zeman, meg minden, az valahol a távolról nézzük. A személyeket most kapcsoljuk ki, érted? Tudod, én szeretem a társadalmi folyamatokat néha elkülöníteni a politikusok személyes sorsától, meg a karakterétől. Tehát, hogyha távolról nézzük, akkor valahol ez az orbánizmus, meg ez az illiberalizmus megjelenése az Európai Unión belül, ez valahol egy reakciója ennek? Nem. Miért? Nem. Nem ennek a reakciója. Nem, tehát, mert ha a reakciója lenne ennek, akkor ezt hánynák a szemükre. Akkor ez lenne a kritikai narratíva. Akkor az lenne a kritikai narratíva, hogy meg volt hirdetve itt az Európai Egyesülés, de nem élünk úgy, mint Nyugat-Európa, nem de Nyugat-Európa nem is törekszik arra, hogy a mi életszínvonalunkat felfejlessze arra a szintre, ahol az övé van. Nincs közös adópolitika, hát nem, még csak kísérlet sincs arra, még csak törekvés sincs arra, aha, hogy közteherviselés értem, valósuljon értem, meg értem, Európában. Nem ezt mondják, hanem mást mondanak. Értem, hanem azt mondják, hogy túl sok Európa van, és hogy Kelet-Európának, illetve a félperifériának a szuverenitása sérül, a félperiféria nem kormányozhatja önmagát, mert Brüsszelből akarják előírni neki, hogy hogyan vezesse önmagát. Tehát valójában nem az a probléma Európával, hogy túl kevés. Akinek túl kevés Európa, nem az a baj Európával, hogy túl sok, hanem, túl kevés, értem, hanem az a probléma, hogy értem, túl sok. Értem. Hogyha valakinek túl sok Európa, az mi a faszomért nem lép ki? De tényleg, miért nem lép ki? Tudjuk, hogy miért. Tudjuk, hogy miért. Nem lenne mészáros esküvő. Sok százmillió ha van rá. Lop ezzel. Igen, tudom, értem. De, Robi, te félreértesz, vagy nem értetted, most tényleg nem értetted, és most nem direkt félreértettél. Sajnos. Nem, most el kell magyarázzam pont emiatt. Tehát, az ilyen folyamatok, mint hogy reakció valaminek, ez nem így működik, ahogy te tudatosságot képzelsz a folyamatokban. Ez úgy működik például, hogy a politikai tradícióból, meg a kulturális mintákból, meg a történelmi mintákból eredően egy adott régió, vagy egy adott ország, vagy egy adott nép esetleg rossz választ ad egy eleve hibás dologra. Érted? Tehát, mondok egy példát, bemegy a kapitalizmus, mit tudom, Afrikába, és akkor arra nem az a válasz, hogy a szar kapitalizmus helyett jó kapitalizmust, a demokrácia nélküli kapitalizmus helyett liberális demokráciát, hanem akkor visszamegyünk a törzsi társadalomig, mert abból táplálkoznak a mi kulturális mintáink, meg a gondolkodás mintáink. És így tudunk ellenállni. Van ilyen egy csomó, kurva sok ilyen. Magyarország is ez. De igen, megírtam tizenvalány évvel ezelőtt, egyébként mellesleg. Vicces. Pont, elég lett volna elolvasni, uraim, és most nem kéne itt élni? Ja! Na most szóval, már mindegy. Szóval, érted, amit mondok? Tehát így mennek ezek a reakciók, érted? Nem így, ahogy te ilyen tudatosan, és akkor a hibát korrigáljuk. Ezek nem így működnek. Nem így működnek, érted? Mondok egy másik példát. Az egész államszocializmus. Érted? A kapitalizmus bement keletre. Az a kultúra nem bírta azt elviselni. És mi volt a válasz? Mondjuk a maoizmus. De mi a maoizmus? Az ősi kínai ázsiai termelési módnak, meg annak a gondolkodásmódnak a föltámasztása, regenerálása és ellenállása a nyugattal szemben, csak egy kommunista paravánnal, egy nyugatról importált marxista izével körítve. Érted? De valójában az ősi Kína regenerálódott a nyugattal szemben a maoizmus képében. Érted? Ilyenek a történeti reakciók. És kicsit Magyarországon is ez van, érted? Érted? Itt az a fél perifériás, fél feudalista cucc adja meg a választ ezekre a kihívásokra. Ettől szörnyűek ezek a folyamatok egyébként. És erre szoktam azt mondani, hogy ha Orbán Viktor meg se született volna, ez akkor is bekövetkezett volna, csak esetleg kicsit más stílusban, vagy más formában, de lényegét tekintve igen. Én azért élnék a gyanúperrel, hogy amikor Orbán Viktor a magyarok szuverenitását kéri számon az Európai Unión, akkor valójában azért mégiscsak a saját szuverenitását kéri számon. Világos, de ez... És hogyha Gyurcsány Ferenc lenne a miniszterelnök, valahogy nem kérné számon a magyarok szuverenitását az Európai Unión, igen, nem lenne az olyan értékes, igen, meg nem lenne az olyan súlyos sérelem, hogy nem a magyarok döntenek a saját sorsukról, hanem hogy Brüsszelből döntenek a magyarok sorsa fölül. Igen, de azért ugye nem a Dobrev Klára vagy, mert ott ezzel baszogattak a haverok, tudod? Tehát te ugyanazt mondod, mint a Dobrev Klára, de gondolom nem. Mert ha igen, én fölállok és kimegyek az ajtón, érted? Tehát hát, ha neked ilyen kurva egyszerű fölállni és kimenni az ajtón, hát igen. Jól kibaszok veled. Álljál, fölbaszod és menjek. Majd, ha elfogy a fröccs. Szóval, de, na figyelj! Tudod, azért figyelj, az se alternatíva van erre, tudod, hogy bokacsattogtatva utánozunk. Emlékszel, hogy az öngyarmatosításról mennyit pofáztunk? De, te is meg én, de értsed már, hogy az öngyarmatosítás pontosan az, hogy az nincs kritikai narratíva az Európai Unióval szemben, hanem az Európai Uniónak a szolgai elfogadása van, illetve a rimánkodás, hogy védj meg minket az illiberális putinista Orbántól. Ez a Gyurcsányi út. Igen. Hogy nincs kritika Európával kapcsolatban. Európa úgy jó, ahogy van, úgy csodálatos, ahogy van, mert ha esetleg megkritizáljuk, ez is a birodalmi progresszivizmusnak a lelkületéből fakad. Hogy megtanultad ezt a fogalmat? Esetleg megkritizáljuk, akkor majd nem szabadítanak föl minket. Akkor majd nem állnak mellénk, minthogyha a kritikátlanságunk nyomán felszabadítanának. Ja. Minthogyha... Hát akkor vágod, hogy ez a több Európát sajnos Magyarországon mit jelent. Nem azt, amit te mondasz. Várjál, akárhogy is. Nem azt, amit te mondasz. Akárhogy is, a több Európát az Európa kritikája. A Dobrev Klára soha nem vetemedne erre. Soha nem vetemedne arra, hogy az Európai Uniót, meg az Európai Egyesülést, meg az integrációt elhibázottnak, korruptnak, és valójában a cégek által vezéreltnek, nem az európai polgárok érdekében zajlónak nevezze, vagy minősítse. Aha. Na hát ez a döntő különbség. Csak valahogy, mivel hogy az Orbán Viktor politikája mögött egy állam áll, sőt most már egy államszövetség áll, a Dobrev Klára politikája mögött meg hát áll Gyurcsány, meg a nem tudom én, padödő. Ilyen módon hát az egyik az érvényesebb. Így az egyik az média képesebb, az egyik az átélhetőbb, az egyik az nyilvánosabb. Igen. De hogy valójában a két narratíva, az egyik ugye a hagyományos értelemben vett nemzeti radikalizmus, a másik az meg ugye ez a fajta birodalmi progresszivizmus. Ezt a szót, hogy birodalmi progresszivizmus, vagy ezt a kifejezést, ezt a kvázi terminuszt, ezt egy kiváló szerző találta ki tizenvalahány évvel ezelőtt. Szítja nacionalizmus versus birodalmi progresszivizmus, avagy az öngyarmatosítás két formája Magyarországon című korszakalkotó eszében, és megkülönböztet, és mind a kettő tulajdonképpen öngyarmatosítás, a nemzeti bezárkózás, mert kvázi egy indián rezervátumot csinálsz az országból, kurvára öngyarmatosító az is, tudod, a nemzeti bezárkózás, és öngyarmatosító az, amit ugye helyesen a szerző nyomán birodalmi progresszivizmusnak. Igen, kérdezünk. Csak most meg már ez ott tart. Ezt a Magyarország csak utánozza. Utánoz, amivel egyébként nem csak az a baj, hogy megalázó, meg gyarmatlakóknak érezzük magunkat, meg másodrendűeknek, nem csak ez a baj, ez a pszichológiai része. A baj az is, hogy pont ettől nem leszel nyugat. Mitől lett a nyugat-nyugat, érted, az önálló gondolkodástól, az autonómiától, ami a kreativitástól elválaszthatatlan. Ha te csak egy utánozó majom vagy, aki csak importálsz meg átveszel, soha nem leszel kreatív és autonóm, ergo soha nem leszel nyugat. Ez a baj az úgynevezett birodalmi progresszivizmussal. Igen, csak tudod, az a baj, nincs hogy csak, ma, nincs már csak. A, ma már a birodalmi progresszivizmus sem az, ami... És már a hányás sem a régi, bazd meg. Így van. Mondta Johannes Fetterus Magnus. Igen. Így van, mert a hányás is műanyagból van. És a vicces boltban veszed meg, aha, és van benne répa, és van benne hagyma, Aha. Az elmaradhatatlan kellékek és alkatrészek. Igen. Az is műanyag. És valójában így oda csapod a földre, aha, és vicces, de nem valódi. Nem, tulajdonképpen már vágyunk egy igazi hányásra. Aha. Szeretnénk rendes répát látni. Mert ezt legyártották nekünk, aha, hogy akkor, na ez lesz a ti hányásotok. És akkor undorodjatok, hát hiszen a hányás undorító. De hogy az van, hogy most már nem tudunk rendesen öklendezni ettől. Mert hogy így valójában a hányáshoz tartozik is ez a gyomorsav íz, meg szag. De tudod, és az igazság, hogy ennek meg ilyen fröccsöntött műanyag szaga van. Folyamatosan öklendezünk, folyamatosan. Csak nem jön ki semmi. Nem tudunk hányni. Azaz. Igen. Ez itt az igazi probléma. Mert hogyha tudnánk hányni, az már emlékeztetne a történelemre. Az már emlékeztetne egyfajta történésre. Azután meg lehetne könnyebbülni. Ott lehetne egy katarzis. Ott lehetne egy olyan pont, ahol így visszahőkölünk a múltunktól, és azt mondjuk, hogy akkor most eddig és nem tovább, és innen elrugaszkodunk. Innen ellökjük magunkat. És valami újat kezdünk. De hogy valójában ez valahogy nem tud megtörténni. Valahogy nem tud velünk megtörténni. A nyugatinál láttam egy hirdetést, elképesztő hirdetés volt. A képen német Lajos meteorológus látszott, amint rámutat egy légkondicionáló készülékre. Nézzétek meg, menjetek el a nyugatiba, és nézzétek meg német Lajos meteorológust. Oda van írva alá, hogy német Lajos meteorológus, nehogy eltévezd. Ahogy rámutat a Fischer típusú légkondicionálóra, és ez a felirat, a Fischer elhozza a jobb időt. Én ne haragudj, de nem látok különbséget a többi reklám meg ez között. Akkor most én elmondom, jó? Hogy na, mi a különbség a többi reklám és ez között. Német Lajos egy meteorológus. Igen. Aki, hát tudod, ő az időjós. Igen. Ő az, aki úgy nagyjából foglalkozik az időjárással, igen, a klímával. Igen. Úgy nem áll tőle távol a klímaváltozás, úgymond. És ugye itt van ez a helyzet, ez az iszonyatos kánikula. És ez a folyamat, amit mérni tudunk, hogy hát a nyarak egyre durvábbak. És hogy az időjárási szélsőségek egyre durvábbak, és hogy egyre durvább a klímaváltozás, és hogy érdemes, vagy nem árt egyre északabbra költözni. És akkor odaáll Németh Lajos, aki maga meteorológus, és rámutat a Fischer légkondicionálóra, és azt mondja, hogy a Fischer elhozza a jó időt. Hát a lakásodba. A jó idő. A lakásodba, érted? Értem, nem kell elmagyarázni, bazd meg, hogy a marketingesek hogy ravaszkodtak. De azért köszönöm. Hát én olyan, köszönöm az igyekezetet. Én olyan kurva nagy ravaszkodást ebben nem látok. Ez egy nagyon primitív reklám. Nem, arról van szó, figyelj. Értem, mit akarsz mondani. Láss a dolog mögé. Mögé láttam. Arról van szó, láttam, hogy Németh Lajostól mit várnak a marketingesek, amikor a Németh Lajossal szerződést kötnek, és a Németh Lajos eladja nekik a saját identitását, a saját hivatását, a saját média personáját, azt, amit ő felépített 20-30 év alatt. Nem mosópor. Hát csomót beszéltél erről. Várjál. És elhozza a jó időt. Tudod, nem a világ végét, a jó időt. Ugye tudjuk, hogy egy ilyen légkondicionáló azáltal, hogy hűti a belső teret, azáltal folyamatosan fűti a külső teret. Tehát mi ebben a kánikulában költsünk egy csomó pénzt arra, hogy bent hidegebb legyen, hiszen kint iszonyatos meleg van. Hát viszont ennek az ára az, hogy kint egy kicsit melegebb lesz. Egy kicsit melegebb. Ott, ahol már most olyan kurva meleg van, hogy be kell szereltetni egy kibaszott légkondicionálót, és hogy Németh Lajostól kell tanácsot kérni, hogy most mi a fasz csináljuk. Értem, és amit tudod, akarsz mondani. Tudod, elárulta, ebben a szituációban... elárulta a szakmáját, az alapvető etikát, én értem. Hogy ezt értem, kérik tőle, világos. Tudod, ezt kérik tőle a marketingesek. Hogy nem elég az, hogy te odaállsz, és azt mondod, hogy hát ez egy kurva jó klíma. Nem elég, hogy kiállsz, és azt mondod, hogy ettől nagyon kellemes idő lesz bent, hanem hogy elhozza a jó időt. Elhozza a jó időt. Tehát, hogy hazudja az ellenkezőjét annak, amit tudva tud, ami a hatása annak, hogy te ezt megveszed. Árulj el a szakmáját, árulj el a hivatását, csak azért, hogy megkapja a Júdás pénzt. Tudod? De ugye ez metafora, a jó idő. Mert nem az időjárásra, hanem a lakásodba levő klímára vonatkozik. És az ellen, és valójában az ellenkezőjét váltja ki. Valójában az ellenkezője lesz az világos, eredménye. Az világos, lesz az eredménye, értem, hogy értem. Még melegebb lesz odakint. Igen. De Németh Lajos hitet tesz amellett, hogy ez a klíma elhozza neked a jó időt. Na most, itt tudod, az a kérdés, ebbe te hogy... látsz egy szimbólumot, ugye? Abszolút. Aha. Abszolút. Nem arról van szó, hogyha ma megkérdezel egy teljesen átlagos milliárdost, hogy ő miért dolgozik nap, mint nap, miért kell fel reggel 7-kor, és miért dolgozik reggel 00:30-tól 10:30-ig, minden nap, miért küszködik, miért áldozza az életét és a hétköznapjait, amikor annyi pénze van, de annyi pénze van, hogy vehetne egy szigetet, arra a szigetre leköltözhetne, hogy azt a szigetet az általa vásárolt jacht, illetve helikopter folyamatosan így körözzön, sziget körül, és ott heverjen. És miért nem ezt csinálja? Miért dolgozik minden nap? Te most egyébként a kapitalizmus lényegét kezded el piszkálni. És tudod, hogy mit válaszol? Na. Azért, hogy a gyerekemnek egy kicsit jobb élete legyen, mint nekem. Mondja az az ember, tudod, akinek egy szigete lehetne, hozzá egy helikopter leszálló pályával, akinek a gyereke, az unokája, a dédunokája és az ükunokája se kéne, hogy dolgozzon soha, és olyan élete lehetne, amilyet csak álmodik, ő mondja azt, hogy ő azért dolgozik, mert a gyerekei meg az unokái. És valójában mit ér el a munkájával? Azt, hogy a gyerekének esetleg lehet egy 30 négyzetméterrel nagyobb atombunkere, vagy lélegeztetőgépe, nagyjából, mint neki. Tudod? Hogy a világ végét azért minden nappal egy 5 perccel előrébb hozza. Igen. Most itt nem ugyanaz történik, mint a Németh Lajossal? Valójában? Nem. A Németh Lajos az egy árulás. A szó konkrét és szimbolikus értelmében. Amit a milliárdosról mondtál, az egy mélyebb dolog. Az egy komolyabb, egy komorabb dolog is. Ez súlyosabbnak tartom. Tudod, mi az a pszichopolitika? Pszichopolitikának nevezik az utóbbi években, lehet, hogy a szó régebbi, ez most lett divatos. Azt, amikor, egyébként már Foucault kezdte ezt a 60-as években pedzegetni, hogy a durva fegyelmezés helyett vannak ilyen mikrofegyelmező kis szabályocskák. Na most a pszichopolitika az, amikor önmagad kizsákmányolója vagy. Ez szorosan kapcsolódik az önkizsákmányoláshoz. Jó, a pszichopolitikának kurva sok minden területe van, de itt most konkrétan a milliárdosra visszatérve, mindenki gyakorlatilag proletárrá vált az új kapitalizmusba. A milliárdos is, a befektető is, az nem proletár, aki vesz magának egy szigetet, és kokainozik, és kurvázik, és elbassza a pénzét. Érted? Vagy mit tudom én, filozófus lesz, mert átgurul egy golyó az agyába. Az nem. De ez, aki érte 10-valány órát dolgozik naponta, mert hajtja őt a versenyszellem, az már proletár. Saját, metaforikusan persze, saját magát is kizsákmányolja, érted? Önkizsákmányolás. És figyelj, és vannak ilyen könyvek, pszichológusok írták, hogy amikor észreveszed magadba, hogy bazd meg, nem tudok mit kezdeni magammal, tétlen vagyok, jaj, haszontalanul töltöttem el a napot, most bazd meg, most mi ízé? Na az a beléd épült kapitalizmus. Érted? A véreddé vált kapitalizmus. Érted? Nem arról van szó, hogy valójában felteszed az életed valamire. És a játékszenvedélyen rokon. Ez a játékszenvedélyen rokon. hogy nem arról van szó, hogy van az életednek egy célja, de amikor a igazság pillanata eljön, akkor mindig az ellenkezőjét csinálod? Az, Robi, az meg egy más téma. De nem ugyanez történik? Hogy van az életednek egy célja. Mondj egy célt. Mondjuk a milliárdosnak mi a célja? Hogy profitot termeljen, bazd meg. Nem. A milliárdosnak az a célja, hogy amikor lehunja a szemét, akkor azt érezze, hogy mindent jól csinált. És ő azt érzi, hogyha ezt a céget még nem vásárolja fel. Uh-huh. Akkor úgy fogja lehunni a szemét, hogy ő valamit elszalasztott. Ez a játékszenvedély, Robi. Ez a játékszenvedélye rokon. Valójában... Erről beszéltem. Igen, de tudod, valójában arról van szó, hogy helyre akarsz hozni valamit, és minden erőfeszítéseddel, amellyel helyre akarod hozni, jobban elbaszod. Ez meg már az ironikus ellenhatás. De nem ez történik? Amiről szerző egy könyvet. Igen. Tudod, itt van Németh Lajos. Németh Lajos azért építette fel ezt a... De maradjunk a társadalom kritikánál. Szerintem ott vagyunk. Ja, csak eltértünk el. Én azt gondolom, hogy amikor ő felépítette ezt a meteorológusi, időjósi média szerepet, igen, akkor ő ezt azért építette fel, hogy ő ebben a területben, ebben a vonatkozásban mérvadó legyen. Hát ideáltipikusan. Igen. És itt van a szituáció, itt van a szituáció, amikor ezt egyetlen jól fizető marketing szerződés keretében lerombolja. De ez a tipikus, Robi. Most ez nem cinizmus, realizmus. Ez a tipikus. Ezt látjuk. A korszellem és nem tudom... azt diktálja, hogy miért építetted fel, ha most itt van a szerződés előtted, és csak alá kell írni, és kiveheted a pénzt. Mert akkor még sikeresebb vagy. Tudod, és a sikernél nincs semmi sikeresebb. Igen, ez de tudod, hogy valójában nem a belső referenciák alapján határozod meg, hogy ennyire vagy sikeres, persze, hanem külső referenciák van, alapján elhiszed pontosan, a visszajelzéseket, hogy pontosan, az alapján... a külső referenciák alapján így van. És egyébként itt át is térhetünk az utolsó előtti témánkra. Nem szoktam sznobjektívet kiposztolni, és ezt most kiposztoltam, mert kurvára tetszett. Ráadásul ugyanazon a forgatási napon voltam én, és amikor a Schiffert behívtad, és a cégekről dumáltatok. 15 éve legalább az indie média vége óta... Hát itt szarok be mindjárt. Hát ez kurva jó. Na, szóval... Látta valaki a sznobjektívet? Ja, a cégeset? Igen. Világos. Nekem lettek volna kritikus. Tehát az én 10-es listám biztos nem ez lett volna, hogy a 10 legszemetebb részvénytársaság, ez volt a címe. 10 legszemetebb cég. Nekem a 10-es listám más lett volna, mindegyik cég szemét, tehát igazuk volt, nekem más lett volna, az Amazon tutira bevettem volna, talán az első helyeken ott lett volna, a McDonald's-et azt nagyon hiányoltam, és így tovább. És ráadásul még ilyen távol-keleti cégeket nem is ismerünk, amik gyanítom ugyanolyan szemétládák. És csak hát ugye ez egy show műsor, tehát itt azért ismert cégekről van szó. És akkor mit tudom, ott van az IKEA, hát nem tudom, most az IKEA az olyan, hogy a vezérigazgatója az egy munkás volt eredetileg, az IKEA-nak ott kezdte izébe a raktárba, ilyen targoncás csávóként, és az lett az IKEA-nak a főnöke, és ez mondjuk egy pozitív, de erre Puzsér mondja nekem, hogy mit beszélek, én az IKEA a legnagyobb favágó, vagy erdőket vágnak ki. Szóval arról beszélek, hogy nekem más lett volna a 10-es listám, az egyik legrohadt szemetebb cég az Amazon kimaradt. Ahol a melósok még húgyozni sem mehetnek ki, de azért az identitáspolitikát, meg az LMBTQ-t, meg a PC-t támogatja. Vágod? Érted? A legmocskosabb szemetebb ez a Jeff Bezos. Bezos, érted? Ki akarták lőni az űrbe? Jeff Bezosnak valahogy meg tudta jegyezni a nevét. Mert gyűlölöm. Mert egy fontos, nagyon gazdag ember. Azért, mert őt utálom. Ezeket a szegény nőket meg nem. Ezért tiszteled őket annyira, hogy azt se tudod, kik is ők. Igen. Érted? Igen, így van. Na, szóval, visszatérve, egyébként hallottam... De volt az Amazonnál, kitaláltak egy olyan szobát, ahol kikapcsolódhatnak a dolgozók, hogyha már nem bírják a robotot, bemehetnek, és ott nekik ilyen fehér zajokat játszanak be, és tengerpartot vetítenek eléjük. De... És ott eldölthetnek 10 vagy 15 percet, én mielőtt visszamennek dolgozni, és ott kipihenhetik magukat, és most valamelyik, igen, valamelyikük... Igen. Rögzítette a vetítést, ami oda bent megy, és kirakta az internetre, amiből kurva nagy botrány lett, aminek a következtében Jeff Bezos azt mondta, hogy ja, hát, ha nem tetszik, akkor megszüntetjük ezt a lehetőséget. Igen. És azóta ez sincs. És hogyha eleged van, meg ki van a faszod a munkával, hogy mondjuk 18 órán keresztül kell dolgoznod, akkor nem a kikapcsolódó szobába kísérnek be, hanem a kijárathoz. Így van. És akkor van. Esetleg el lehet menni el a, lehet menni a kurva anyádba. Igen, van. Esetleg ez lett az eredménye annak, hogy kirakták. Rengeteg ember megsérül a raktárakba, stb. Figyelj, tehát húgyozni nem lehet ki, nem lehet kimenni. Rengeteg ember megsérül. A csávó adócsaló, mint az ilyen rohadt geciknek a többsége, tudod, ez minél gazdagabb, annál inkább nem fizet adót. Most egyébként befizetett egy ilyen milliárdosoknak szóló űrutazásra, és aláírás gyűjtés zajlik, hogy ne hozzák vissza a földre. És én is aláírtam, bazd meg, én is a bizony aláírtam. Szimbolikus persze, de olyan jó érzés volt. Na, és az Amazon érted kimarad, a McDonald's kimarad, távol-keleti cégek nincsenek benne, nyilván show műsor, tehát ismert cégekről kell, hogy szó essen, érted? De az erénye, hogy én az elmúlt évtizedekben olyan műsort nem láttam egyik tévén se, ahol a cégeket basztatnák. És a volt elvtársaim is orbánoznak, olykor gyurcsányoznak. Az is valami. Még én is, nem kell becsülni. Még én is az identitás politika fikázásába merülök el olykor, mert az legalább vicces. De bazd meg a cégeket, senki. Vágod? Senki. Pedig azok kezébe van az igazi hatalom, csak tudod, hogy ezt már kimondod, akkor ez olyan, most kitettem egy ilyen Facebook posztot, ilyen szivárvány színű háttérre, hogy hogy a cégeknek a transznacionális cégeknek köszönhető az támogatják az emancipációt, és hogyha szidod őket, vagy támadod őket, akkor az kicsit így a szélső jobboldali háttérhatalmizásos konteózásra hajaz, amitől meg beszarunk, érted? Tehát a cégeket kurvára nem lehet basztatni, meg támogatni lehet, igen, támadni. Robi, mi volt az, amikor titeket egy milkára meg akartak vágni? Annak idején, a búcsút meg téged? Kurva régi sztori. Emlékszel rá? Emlékszem. Még nem volt csillagszületik, még sztár se voltál, lófas se voltál. Emlékszem. Csak az én haverom, érted? Emlékszem. De te már akkor hittél bennem. Láttam benned fantáziát, mondjuk így, igen. És bejött nekem is némileg. Ja. Na, szóval mi volt az? És a TASZ szabadított ki, baszki? Úgy volt, hogy mi a Gödri Bulcsú kollégámmal készítettünk egy olyan videót, amelyben a Lidl-nek a személyzeti politikáját kértük számon. A Lidl a pénztárosainak nem csak Magyarországon, hanem Lengyelországban és Csehországban is piros szalagot kellett viselniük a ruhájukon, hogyha éppen menstruáltak, mert amikor menstruáltak, akkor ők kimehettek hosszabb időre a WC-re, de az úgy nem játszik, hogy bemondásra menstruálsz, és akkor kimehetsz negyed órára vagy 20 percre a WC-be, és addig kell téged pótolni a kasszában. Ez így sehogy sem jó. Tehát a lényeg, hogy mi azt majd jegyezzük, mi a Lidl, hogy te rajtad hány napon keresztül van piros szalag egy hónapban, ha mondjuk egy női pénztáros vagy, és hát arra nagyjából 5 napod van, tehát 5 piros szalagos napod van, amit így eljátszhatsz, az alatt ki lehet menni WC-re, amúgy meg hát tessék rendesen szolgálatot teljesíteni, és mi nagyjából tudjuk itt a Lidlnél, hogy mennyi idő egy pisilés. És hát mi ezt szóvá tettük, hogy hát ez esetleg az emberi jogokat sérti. ez a fajta személyzeti politika. Amire válaszul a Lidl, elsőként az első lépésük az volt, hogy megfenyegették perrel az Indexet, mert ez egy blog.hu-s poszt volt. Aha. Az Index azonnal törölte a posztunkat, de nem csak a posztunkat, hanem a teljes vlogunkat. Tehát addig vlogoltunk mi az Indexen. A legendás Index. A sajtószabadság mekkája, ugye? Ja, ja. Majd a következő értesítést, persze jelezte nekünk az Index, hogy hát eddig vlogoltunk, és nagyon köszönik az együttműködést. Majd a következő értesítést azt már a Lidl-től kaptuk, illetve hát a Lidl-t képviselő ügyvédektől kaptuk, hogy 1 millió forintra perelnek minket. Amiért mi ezt terjesztettük róluk. Mit? Az igazságot. Amiért mi elmondtuk Magyarországon nyilvánosan, hogy ők hogy működnek. Csehországban volt ez, azt hiszem. Csehországban, Lengyelországban és Magyarországon is volt ilyen. Aha. Amiután én megkerestem a Társaság a Szabadságjogokért civil szervezetet, hogy képviseljenek minket. Társaság a holokauszt tagadók mellett. Igen. Társaság a Szabadságjogokért visszajelzett a Lidl-t képviselő ügyvédeknek, hogy hát akkor rendben van, jöjjön a per. És hát erre válaszul a Lidl-t képviselő ügyvédek, azt mondták, hogy jól van, hagyjuk, nem is akartuk mi ezt ennyire, hát most már akkor ezt vegyük el intézetnek. Aha. Hát, hogy így valójában ők úgy voltak vele, hogyha kiszednek belőlük 1 milliót, az úgy jó, de most egy elhúzódó per, amiben a Lidl, nem tudom én, lófasz Jóskáékat támadja azért, mert ez nekik annyira nem kell, köszönik. Igen. Hogy egyszerűen csak elküldtem volna az 1 millió forintot, akkor azt mondták volna nyilván, hogy ez így jó. De hát így van. Alakult. Egy másik hazai történet, annak idején, 2010-ben vagy 2011-ben, a belga poénkodott, azt hiszem, az OTP-n vagy valamin, Puzsér hív föl telefonon és mondja. Hát azért, mert oda tartozott a Rádió Café, ami azóta megszűnt, ott csináltuk mi a hétmesterlövészét annak idején. És belgások nem is tudták. Érted? Volt egy ilyen jelszó, ilyen izé, hogy no belga 2010, vagy a faszom tudja. Adtak egy marketing jelszót annak, hogy a belgát nem lehet játszani a rádiókaféban, mert a belga... Nem csak a rádiókaféban, ami a izéhez estefen, vagy a faszom volt a cég. Igen, a célcsoportnál nem játszák, hogy no belga 2010. Tehát adtak ennek a projektnek egy ilyen projektnevet, hogy no belga 2010. Fölhívom az egyik, ugye a belgások régi haverjaim, meg tanítványom, fölhívom az egyiket. Hello, no belga 2010. Ha, fam, milyen hülyeségeket tudsz mondani. Mondom, ti nem tudjátok? És nem. Hogy le voltak tiltva, én közöltem a jó hírt velük, tudod? Ilyen milyen fasza volt. Aztán akartam erről egy cikket írni, és mondja nekem a belgácsában, figyelj, fam, mi ebből élünk, tudod, hát most nem kell itt a így, úgy, amúgy, stb. És bazd meg! Na, értitek, a cég... De nem ez a Stockholm-szindróma? Nem, hagyjuk, nem a belgát akkor. Már ne haragudj, nekem de azért... ők a barátaim... Föl, értem, hogy a barátaim, és, de azért hadd vessem föl azt, hogy azért annak van egy sajátos kelet-európai bukéja. Igen, van. Amikor a belga kér téged arra, hogy ne vegyél... Ne írjak cikket. Tudod, ne vegyél értük elégtételt. Mert még baj lesz ebből. Így van. Tehát, hogy ők kérnek téged arra, hogy mi ebben az elnyomatásban inkább vagyunk úgy benne, hogy te ne ugass róla, légy szíves. Igen, tudod, igen, így van. Hogy így akkor van, majd inkább mi kiböjtöljük a Nobelga 2010 kampányt. De ha ezt már mondod, akkor ennek a kellemetlen részét rád nézve is akkor el kell, hogy mondjam. Mert nekem a belgás azt mondta először, és ezt kompenzáltam volna a cikkkel, hogy a Puzsér Robi beszéljen rólunk a rádióba, és akkor te nekem azt mondtad, figyelj, akkor kirúgnak a rádiótól. Erre azért emlékszem. Ez is kelet-európai, bazd meg. Együtt voltunk, Robi kám, vágod, nem kell csak a belgát érted behúzni, de ezzel nem kárhoztattak se téged, ráadásul te még fizettél is a kibaszott rádiónak a műsorért. A Puzsérnak volt, hogy nem őt fizették, ő fizetett. Mert ugye mikrofon függő. Tehát neki ez a drog. Én ezt értem. A speed, értitek? És akkor le kell néha lassulnia. Nem megy. Tehát ilyen a Puzsér. Így szeretem. Egyik legjobb barátom. Érted? De bazd meg, mindannyian, és én is, ha engem megzsarolnának a lányommal, bazd meg, aláírnám a besúgói nyilatkozatot, pedig engem figyeltek meg a szocializmusba. Érted? Nem kárhoztatok itt senkit. Azt akarom mondani, hogy bazd meg, itt a politikusokat szídjük, az Orbánozni lehet. A fasiszta diktatúrába. Ah. De bazd meg, a cégeket szídni nem. Vágod? Hát szerintem... Most kíváncsi leszek, hogy lesz-e bazd meg a Sznobjektívnek valami hordaléka. Nagyjából ez méri meg azt, hogy mi az igazi, hogy hol van az igazi hatalom. Hogy nagyjából kik azok, akiket nem lehet kritizálni, nem? Hát, hogy azok, akiknek a kritikája az súlyos következményekkel jár, vagy elkövethetetlen, vagy nincs is. Ha ilyesmit látsz, vagy ilyesmit tapasztalsz, akkor az nagyjából kirajzolja neked a valódi hatalomnak a kontúrjait. Hogy hol lehet a valódi hatalom. És látszik. Tudod? Igen, igen. És hogy valójában, ha viszont ezt értjük, akkor azt is értjük, hogy az Orbán Viktor hatalma az ebből a hatalomból következik, mert minden politikai hatalom... Igen. Unódi Molnár Dórának segítek. Minden politikai hatalom ebben a világban a gazdasági hatalomból következik. Tehát a Putyin politikai hatalma is a gazdasági hatalomból következik. Ő megjátsza azt, hogy ő a cég... Bocs, nem emlékszel arra a videóra, amikor a cég... Még le is játszottuk az akkori Apun, sok évvel ezelőtt. A oligarchákat regulázta, az egy demonstratív volt. Ki nem írta alá ezt a papírt, és ott ültek az oligarchák, ki a lesújt fejes, ez az egyik is iző. Na akkor jöjjön ide, ez 10 000 ember munkahelye írja alá, és még a tollat is visszakérte tőle, tudod. El akarta vinni a tollat, és azt mondta, hogy... Ez az én tollam, adja vissza. Érted? Ezzel a Putyin, ez egy demonstráció volt. Ezzel a Putyin azt akarta kifejezni, hogy a politikai hatalom a gazdasági hatalom fölött áll. Immár Oroszországban úgy, mint ahogyan korábban mindenkor, mert a Jelcin időszak volt az, amikor Oroszországban az oligarchák annyira elszemtelenedtek, hogy a politikai hatalom, a gazdasági hatalom alá került. De és ugye Oroszországnak, bocs, meg Kínának, tehát ennek a keleti rezsimeknek az a lényege, hogy azt mondják, hogy itt a politika diktál a gazdaságnak is. Nyugaton meg a gazdaság diktál a politikának. Érted? Igen, de ez egy szemfényvesztés volt. Én úgy gondolom, hogyha Oroszországnak nincsenek ezek az olajkincsei, hogyha az ahhoz tartozó gazdasági érdekeket az orosz politikai hatalom nem tudja a maga érdekében mozgósítani, akkor az orosz politikai hatalom az nem létezne, vagy nem olyan súlya lett. 70 éven keresztül létezett egy olyan, hogy nem volt, tehát csak állami gazdaság volt. Érted? Nagyon balosok államkapitalizmusnak nevezik, én ezzel nem értek egyet, a kevésbé azt mondja, hogy államszocializmus. Lényeg az, hogy a politikai hatalom kezében volt a gazdasági hatalom is, meg ők diszponáltak a javak fölött. Tehát azért vannak olyan modellek, amikor ez nem igaz, amit a Robi mond, nagyon kiváló országokat ismerünk, például az Észak-Koreai Népi Demokratikus Köztársaság is ide tartozik. De én azt gondolom, szóval hogy ilyenkor elgondolkozik nem, az ember. Nem, tehát hogyha egy országban nincsen gazdasági hatalom, mert az állam birtokolja a javakat, abban az országban ezt a képletet nem lehet felállítani, mert egy oldalon áll a gazdasági és a politikai hatalom. Egy sztálinizmusban nem lehet azt mondani, hogy a politikai hatalom uralja a gazdasági hatalmat, és hogy a gazdaság a politikának van alárendelve, mert nincs külön gazdaság és politika, hanem a gazdaság és a politika egy. De már a tervgazdálkodás az nem azt jelenti, hogy a politika diktálja a gazdaságot? Nem. Az azt jelenti, megtervezik, bazd meg a bűróba, hogy mit a 5 éves terv, de mit, 5 év alatt de mit kell termelni. Meg, de mit tervez hogy meg? Mennyi cipőt kell, bazd meg, előállítani a proletároknak? Az, hogy én az agyammal megtervezem azt, hogy megfogom a poharat és fölemelem, ezzel most az agyam vezérli a kezemet? Hát ez mind én vagyok. Hát most az egy párton belül a gazdaság és a politika nem szétválasztható. Nem az van, hogy Sztálin a politika diktált Sztálinnak a gazdaságnak. Az mind Sztálin volt. Az egész Sztálinon belül volt. Ezért nem lehet azt mondani, hogy a politikának volt alárendelve a gazdaság, mert nem volt külön gazdaság. Nem volt gazdaság. Nem, vagy nem volt politika. A kettő egy volt. Hú, bazd meg, ez már szavakkal való bűvészkedés. Szerintem... Jó, de várjál, de hogy mondhatod azt, hogy nem volt gazdaság? A politika mitől politika? Nem csak a gazdaságra terjedt ki a politika, Robi, te is tudod. Kultúrára, mit tudom én, külpolitika, hadászat, igen, de ez mindegy volt. De ez mindegy kézben. De ez a gazdaság az egy terület. Igen, de ez azért mindegy kézben volt. Az összes terület egy kézben volt. Tehát nem mondhatod azt, hogy a politika uralta a sztálinizmusban a gazdaságot, hiszen a gazdaság is a sztálinon belül volt, meg a politika is. Mondom, ez egy közhely. Igen, de én nem most egy közhelyet mondtam. Igen, de nem mindenki által is. Igen, de nem közhelyet. Ez történt. Ma a putyinizmusban. Mennek ki az emberek. Már sokkal vasz. Inkább. Ma a putyinizmusban sokkal inkább lehet azt mondani, hogy keleten a politikának, vagy hát úgy mondjam, hogy az államnak vannak oligarchái. Így van, így van. Nyugaton. Ezt pofázom. Nyugaton. Meg a cégeknek vannak államai. Így van, pontosan. De a sztálinizmusban, vagy a hitlerizmusban, ezek azért nem különültek el, hanem volt a birodalom, és a birodalomnak volt politikája, gazdasága, kultúrája. És cégei. De minden a birodalomhoz tartozott. De az, hogy a Kruppék azért megtartották, tehát volt nagy magántulajdon, szemben az államszocializmusokkal, azért nem zavar ez az aprócska különbség? Tudod? Volt magántulajdon. Volt Porsche, de volt Krupp, de ezeknek volt saját önrendelkezésük? Ezek dönthettek... Nem, a Führer mondta meg nekik. Na, hát, de ezt jelenti az, bazd meg, hogy a politika diktál a gazdaságnak, jó ember.